эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Ляховицкий район, у вёску Мядзведзічы. Украине по серым небам. Браніслава Анікей, акуратная, дагледжаная 80-гадовая пані, любіць пасядзець на ўслончыку перад сваёю хатай. Месца, дзе жыве Браніслава, можа, найлепшае ў Мядзведзічах для ўспамінаў. Хата стаіць каля самага касцёлу, зграбнага белага храму з высокай званіцай. А ўспомніць Браніславе ёсць што, і ёсць за што дзякаваць Богу. Нас хотели вывести на Соловки. За что? А Бог его знает за что. Нібыта мы богатые, які мы тут были богатые. Мой татусь за Польшу с акрасаром у гміні робив. Ну, але ще одно ж нехто ж мучить доложи власті. Нехто ж був такий продачель. І вже нам так теж под секретом сказали, що вас маються вивести на Соловки. Але ж уже гадок ми плакали, думаємо, як нас далеко зав'язуть. Уже зв'язали і постіль, мама і постіль зв'язала. І вже яду і трохи зв'язала. І вже прийде тайну, чи чекаємо, сидимо, плачемо. Не дай Боже. И не пришли? Не, я не знаю, як. И суд Бог дал. Нешто, може, ми так місяць гаравали, може, ми з місяця так гаравали, і потім як осталіще, моє осталіще, як ж ми вже, мій Боже, молилище, як ми молилище, я не знаю, як суд Бог дав. У вёску Мядзведзічы мяне прывяло адно імя з кнігі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды», а менавіта постаць ксяндза Вацлава Пянткоўскага, бо толькі адзін факт існавання ў 70-е гады мінулага стагоддзя, у эпоху развітага брэжнеўскага сацыялізму падпольнай каталіцкай семінарыі, ставіць Мядзведзічы ў адзін шэраг з галоўнымі рэлігійнымі цэнтрамі краіны. І на адно толькі з згадванне імя Пянткоўскага твар маёй суразмоўніцы прасвятляецца. Самы главны ў нас на ўсёй Беларусі быў наш ксёндз Мікулат Пянткоўскі, мой Божа. Мой Божа гараваў, на ровары да хворых ездзіў. Чэсна слова, на ровары, дзе хто прыйдзе, каб уже пасвадащадзе на ровар, ды едзе там па ўсякіх дзярэўнях, і 8 кілометраў, 10 кілометраў ездзіў хворых, адведваў, спавядаў, каму не даваў. Много як раз яго ўжо. Хай Бог абносіць, як ён. Не годзін мусіх сёнца, так не пакутываў, як ён. Іншая Браніслава, 70-гадовая мядзведзіўка Браніслава Цярпіцкая, у свае 20 з нечым гадоў некалькі месяцаў дзяжурыла пад касцёлам, аберагаючы святыню ад закрыцця. Мы сядзелі людзі пры касцёле, то бабы, старыя, але пастанное, то маладзёж, і пад касцёлам маліліся. Нядзелька, каждую нядзелю ходзілі пад касцёл, і ў будні дзень начавалі, старажавалі. А дзяжурылі пад касцёлам. Особенно молодые хлопцы, девчата, ночью целы. Это диво было, трактор у ночи, аре, там все, мы сидим опыт. Я сказал, гляньте, что тут родится, там кругом. А так удивлялись все. Они сидели по ночам. А и старые с нами сидели, тоже женщины, мужчины. Мужчины даже переодевались в женскую дрожь. Ну, вот так. Мужчин уже не можно было, было больше средства. А так бабу все бабы, да бабы. Это вот такий маскарад. Такий маскарад был. А им сидел, а як прошло уже заключение, тоді ж уже разрешили костел, уже открытий ж був, ходили уже, я не молился, не з нами так. У нас костел за этим остався живий. І ніхто не ўлез. Памятае спадарыня Браніслава і падпольную школу, дзе нібы па ліку апосталаў вучыўся тузін вучняў, сярод якіх былі генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзям'янка і біскуп Пінскай дыяцэзіі Казімір Велікаселец. Канспірацыю школы здзяйсняла ахмістрыня Зося. Ну, гаспадыня, ён уже там урокі рабіць, тая Зося уже індики пасе по вулиці. Як то, що їде, чи що, так гэта Зося уже і біжить. Кушується, там вже ходить, їздить. І вже він скорий. Їх которого куди відправляю. Були качагарами, робили у Ляховичах. Гэти Антон, гэти Дзяманка жив. А качагарами робили у Ляховичах. И конспирация была поставлена добра. Добре. И выучились. И они потом уже экзамены сдавали. У которого ездили. Они тут уже не сдавали у него. А научились у него. Ксянца Вацлава вельмі любілі мядзведзіцкія дзеці. Не толькі за тыя веды, якія чулі ад ксянца і якіх не давалі ў школе, але і за жыццёвыя парады. Ганні і Марыі сёння за 40, але, успамінаючы Пянткоўскага, яны міжволі ператвараюцца ва ўсмешлівых дзяўчатак. Ён з намі пагаворыць пра моду, пагаворыць пра паліць. Ну, паліцьку ён дасць не шапал, бо мы дзеці. А там інтелігентны ён быў ксёнц, вельмі інтелігентны. И он всегда таки худощавый, и всегда у белой альбе был. Вот так мы приходили исповедаться, он все время в белой альбе был, стоял. А ксёнц Вацлаў, он вас научал только основам веры, ти он еще некий патриотизм старался? Не, он патриотизм, не, он просто про белорусский размовлял. И веры. Про свет, он як-то говорю, я помню, про сотворение. Такого нам еще никто не говорил, як-то. Я захворела в детстве, кульгала, вот кульгаю. Может, как не он, я, может, закомплексовалась, может, так. Но он все время говорил, инвалид не той, у кого нога и рука болит, инвалид той, у кого головы нема. Там поможешь дрова поскладывать или что-то, тебе цукерок дать, так вот прибежишь до его, что-нибудь покрутишься, покрутишься. Кулечку давал нам цукерки. И он читал нам, приходил, верши читал Мицкевича. Бо мы еще не знали, мы нас в школе не учили, не преподавали Мицкевича, мы не знали, кто такие Мицкевич. А он нас вот до дома приходил, нам читал верши. По-польски, по-белорусски переходил. У эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик, после короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Мядзведзічы. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваше пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Я нарадзіўся тут. Білет у адзін бок, гэта шанец для тых, хто не згодны. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Змітер Бартосік, мы працягваем падарожжа ў вёску Мядзведзічы, дзе жыў і служыў ксёнц Вацлаў Пянткоўскі. Я тут живу, і мне тут яшчэ і не всё роўна. Колькі разоў я бачыў у беларускіх вёсках паддатых старых у прыўзнятым настроі, і вельмі часта прыходзіцца чуць трохпавярховыя лексічныя канструкцыі з трох чароўных слоў. Але калі ад той жа прыўзнятасці чуеш адборную латынь, дык разумееш, што Мядзведзічы сапраўды няпростая вёска. От ім трэба дальтарадэе, а дэв. Ядвіга Язэпаўна і Чэслаў Міхайлавіч Свірэпы былі людзьмі, якія вельмі шчыльна кантактавалі з Вацлавам Пянткоўскім. Абодва спявалі ў хоры, Ядвіга асцярожна з любоўю перабівае эмацыйныя дэкламацыі свайго мужа. Я быў міністрантам, мша адправлялася па латыні. Арган жа ў нас харошы, і хор быў... Шпінальскі арганісты із Вільна, то кажа, гэтыя ж простыя хлопцы з Мядзведзічы, што он былі простыя, яны нотаў не зналі, а ён аднаму так махне, і той уже начынае, другому так, то падміргне, кажа, да пазбіраў хлопцаў, да басы, да галасы, гэтыя харошыя былі. Арган працаваў? Арганісты харошы быў вельмі, кажа ён. На аргане як дасі? На чатыры галасы спявалі мшу. Мядзведзічах, акрамя касцёлу, ёсць яшчэ адзін помнік гісторыі. Гэта школа, пабудаваная за палякамі. Вучыцца ў ёй даўно няма каму, бо дзяцей у вёсцы амаль няма. Будынак даўно закінуты, але і да сёння глядзіцца занядбанай сядзібай. Школу, дарэчы, выкупіў сын Ядзвігі і Часлава Генрых. Значыць, у помніка ёсць шанец выжыць. Калісьці школа мяняла настаўнікаў, мовы і ідэалогіі. Браніслава Анікей скончыла 4 розныя класы. Пайшла за палякамі, працягнула за саветамі, грамаце навучылася за немцамі. 2 гады ў польскую школу хадзіла, а потым уже, як прышлі мухі ўжо саветы, па-руску пачалі вучыць. По бручніку, в лес з карзінкамі ідзём. З'ел мароз у наш чарнік, дак бручнікі набіром. Якое права не прыйдзе назад адкінуць раз, бо мы ж уже як пробкі не ўмеем, што то не того є буквы па-руску, ні, чи па-нямецку 4 класы кончыла, да і будзе ж і не пашла. У саміх Мядзведзічах няма работы, а значыць няма моладзі. Адзіны малады чалавек, якога я сустрэў, аказаўся працуе качагарам пры касцёле і выжывае, дапамагаючы старым пенсіянеркам. Усім удовам памагае, тут вельмі удовам многа. Памаленьку тут адзінокія бабулі. Тому косіць, тому зарэ, тому што. Усё ўмею. Кожыця з плугам пайду, кожыця з канём. У чым быў сакрэт таго аўтарытэту, які меў ксёнц Пянткоўскі сярод тутэйшых людзей? Аўтарытэт, які праменіць аж да сёння. Напэўна, ў тым, што Вацлаў Пянткоўскі жыў і пакутваў заўжды сярод сваіх людзей, і да гулагу, і пасля. І шчыра кажучы, я не прыпомню, каб нейкага святара называлі Богам. Якая ацэнка можа быць вышэй? Які шоў з тюрмы, все люди повыбегали, все з святамі, з усімі. Яму сказалі, куды хочаш? Не хочаш ўжо туды, у эту дзеревню на Дзвеіч, можаш сабе не ехаць? А ён сказаў, не паеду туды. Дзе я быў, дзе я працаваў, дзе я мучыўся, хочу да тых людзей назад, бо они вельмі з плачам мяне, як забралі, усе ж ужо так плакалі, пільнавалі касцюл, як мы касцюл пільнавалі, усе днямі і начамі, абы што якое прыязджалі, хацелі, а то ж ужо за рускімі, хацелі забраць да склад і зарабіць. Пільнавалі, пільнавалі і не дапусцілі. З косамі. Бабы косы бралі, сахары, і бяуць, як прыедуць, это мусіць з райсполком, от, як прыедуць уже, каб ўзяць, як забраць ключы, дай. А яны хто што, хто сахара, хто лапату, хто касу, да ўсе давай яй, да крюку, як рэвалюцію падымалі, падымалі як рэвалюцію, вы ўсе Мядзведзічы. То наш ксёндз быў, а то быў Богам на Беларусі, Богам паміз нас. Радыё Свабода, мы з вамі наведаліся ў вёску Мядзведзічы. Да новых падарожжаў, з вамі быў Зміцер Бартосік.